Scooby-Dooby-Doo, Scooby-Dooby-Dooby-Dooby-Doo, Scooby-Dooby-Dooby-Dooby-Doo, Scooby-Dooby-Doo. Scooby dooby doo. Scooby dooby dooby dooby dooby doo. Scooby dooby dooby dooby dooby doo. Scooby dooby doo.